بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدیه به روح رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، به روح مطهر و منور حضرت خدیجه و همه اصحاب رسول الله که به رحمت ایزدی پیوستن و به روح بیش از 40 نفر شهید گلگون کفن شهرستان شهید پرور سابهار که امروز روز 40 این عزیزان بود و جلسه بسیار روحانی و با معنویتی به همت برادران عزیز مسئولین برگزار شده بود، به روح شهدای عزیز انقلاب، شهدای عزیز دفاع مقدس، شهدای عزیز اهل تسنن و اهل تشیع، به روح همشون ظهر جمعه است بخوانیم فاتحه و صلوات. ذات مجد و عظمت اسلام، عزت مسلمین، سلامتی علمای اسلام، صلوات قرای محمد بفرمایید. خب امروز به برکت خون شهدا، شهدای اهل تسنن و تشیع، بنده به عنوان میهمان شما در این مجالس شرکت کردم و توفیق حضور در جلسه با معنویت نماز جمعه شما و در جمع شما. خداوند در قرآن در سوره فاطر آیه 10 می‌فرماید: من کان یرید العزت فلله عزت جمیعا جمیعا الیه یسعد و کلمت طیب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا اولئك هو يبور. برادران عزیزان، خدا میفرماد عزت از آن منه، حضوری از آن منه، آقایی از آن منه، و بعد از آن کسانی که در راه خدا گام بردارن، خداشناس باشن. کلمه طیب یسعد و بالا می رود با عمل صالح، بالاترین مقام رو نزد خدا پیدا می کند. کلمه طیب چیست؟ عمل صالح چیست؟ نماز جمعه عمل صالح است. خطبه نماز باید کلمه اش طیب باشد، توحیدی باشد. کسی که برای زیارت عاشورا امام حسین حرکت می کند از منزلش و می آید در صحنه شهادت قرار می گیرد، هم کلمه اش طیب است هم عملش صالح است. خدا میگه من به بالا میارم اون رو، به قله عظمت میرسونم اون رو. و در همین آیه خدا میفرماد من کسانی رو که سیئه بکنن، مکر حیله بکنن، بدی بکنن عذاب شدید برشون نازل میکنم، هم در این دنیا هم در آخرت. و در همه آیه میفرماد نابودشون میکنم. کشور ما کشور جمهوری اسلامی بعد از 2000 سال، 2500 سال شاهنشاهی، رژیم های طاغوت سقوط میکنن. من چون رئیس سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستم، خدمت شما عرض بکنم که 5% تاریخ رو داریم رقم میزنیم. برادرها 203 جنگ، بیش از 200 جنگ در ایران رخ داده است. جز ذلت، جز خاری، جز سر به زیری برای ایران هیچی نداشته این جنگا. همش ذلت بوده است. 19 کشور از بدنه ایران و امپراتوری ایران جدا شده، هیچ کسی صداش در نیامده تو این کشور و تو دنیا. چه تکه کردن ما را، کشور ما را. چین کمونیست در چند قدمی ما 7000 کیلومتر دیوار پشتش کشیده شده، دور خودش کشیده شده، امپراتوریش حفظ کرده است. چی میپرستن؟ سنج میپرستن، چوب میپرستن، سج میپرستن، گاو میپرستن. ولی در این مملکت، مملکت که ادیان الهی بوده است، تفرقه، منافقین، کسانی که برزد دنبال قدرت مادی بودن سیعه کردن و ما را، کشورمون را تجزیه کردن. 19 کشور از این کشور تجزیه شده است. انقلاب که شد با همه وجودشون حمله کردن، نشستن نقشه چشیدن، گفتن این جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی است که خدا میخواد، پیغمبر خدا میخواد، شهدا میخوان، این جمهوری رو باید نابود بکنیم. با همه وجود حمله کردن برای نابودی جمهوری اسلامی و نتوانستن. من خودم مسئول دستگیری کودتای نوجه در اصفهان بودم. 59 نفر رو دستگیر کردم. بعد از یه مدتی وقتی اینا رو گرفتیم، همه اینا پاسپورت آمریکایی، فرانسوی و اسرائیلی جیبشون بود و انگلیسی. اومده بودن برای کودتا، برای نابودی جمهوری اسلامی و امام و این مردم، ولی دستگیر شدن و رو همون پاسپورت های آمریکایی و اسرائیلی تیر خلاص زدشون به همون منافقی. بعد اونجا موفق نشدن، دموکرات کومولر اومدن را انداختن از فرانسه و آلمان و اروپا، اردن تو مردم اهل تسنن مادر کردستان، با تمام وجودشون ورود کردن، ولی 120 هزار نفر نیروی ما رو درگیر کردن، سیعه کردن، شیطنت کردن، شکست خوردن، نابود شدن. اونایی که کودتا میخواستن بکنن نابود شدن. اون چه سانی که میخواستن حمله کنن آمریکایی در تبعس نابود شدن. با چی نابود شدن؟ از خودشون چه بپرسی؟ در خاطراتشون میگن طوفان شن. عزیزان، این انقلاب رو، من الان رئیس سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس هستم، آثار و تجهیزاتی که جمع کردیم، حضرت آیه مولوی عبدالرحمن ملازهی که امام جمعه اهل تسنن هستید و مردم رو اینجا به حمدالله ارشاد میکنید و جز به عزیزان و محبوبی کشور ما هستید، 44 کشور تجهیزات به دشمن دادن، از بند پوتین دادن تا سرنیزه، تا هواپیما، تا تانک، تا توپ، تا آواکس، تا سوپر اتاندار و مدرن‌ترین امکانات رو به عراق دادن. 44 کشور. من فرمانده 3 لشکر بر ذبحه از سپاه پاسداران بودم. در این 3 لشکر عزیزان از 13 کشور اسیر گرفتیم. از 13 کشور اسیر گرفتیم. میشه چند کشور؟ 57 کشور. منافقین، دموکرات، خلق عرب، همین خلق بلوچ که اینجا راه افتاد برای ضرب زدن به مردم بلوچ ما، و 60 کشور به بدنه این نظام حمله کرده. همین شهادت که شما میبینید، ما عزیزان ما مستاها و علمای اهل تسنن در کردستان همه با سپاه همکاری میکردن. ببینید بیش از 30 نفر 40 نفر اینا رو شهید کردن. چی زنده است؟ شاه کو؟ صدام کو؟ همه جمع شدن صدام رو حفظ کنم، خدا نابودشون کرد. خدا تو قرآن میفرماد نابودشون میکنم. اینها با همه عظمتی که به صدام دادن نابود شدن، خودشون هم از صحنه روزگار انشالله محو میشن. عزیزان، ما به قرآن باید توسل بکنیم. ما مسلمان هستیم. این آیه مال من و توی مسلمان هستش، در کنار هم باشیم. میفرماد کلمت باید طیب باشه. ببینیم اون کلامی که در میاد کلمه نفاق نباشه، دو دستگی نباشه، بر هم زدن اوضاع بین مسلمین نباشه. اگر از این پایگاه شما به جهان اسلام حقیقت و حقانیت رسول الله و اهل بیت که در قرآن یطهرهم تطهیرا هستند صادر نشد، از کجا باید صادر بشه؟ باید دنیا بانج بیش از 40 شهید اهل تسنن و تشیع رو بشنون و پیام مظلومیت شما عزیزان رو بشنون. تحریف میکنن آیات قرآن را، تکذیب میکنن آیات قرآن را. ما بزرگترین قدرت روی زمین هستیم عزیزان. جمهوری اسلامی در رأسش مرجع دینی حضرت امام، حضرت امام فرزند شهیده، پدر شهید هم هست، سکاندار انقلاب ما فرزند شهیده. ما شهادت باکی نداریم. ما راهمون راه ابی عبدالله، راهمون راه امام حسینه، راهمون راه رسول اللهه. خوفی نداریم از شهادت. اونها سیعه میکنن، ما باید وحدت داشته باشیم، ما باید برادر باشیم، ما باید هوشیار باشیم، ما باید مراقب حدود مرز هامون باشیم. ما چند تر سینه کمونیست که نیستیم که مرزها و حدودمون رو 8 سال دفاع کردیم، 8 سال جنگ کردیم، 8 سال 230,000 شهید دادیم. برای چی داریم اینا رو؟ داریم که آیات قرآن حفظ بشه، آیات قرآن جاری بشه، در دنیا محقق بشه. عزیزان، اگر ما خواهان عزتیم، در همین آیه خدا میفرماد خدا شناس باشید، عمل به دستور خدا، و در جنگ حماسه هایی که از بندگان آفریدن و معجزات خدا را ما یکی پس از دیگری دیدیم. فکر نکنید ما قدرتی بودیم، نه خیر، به اندازه 3 ماه جنگ ما بیشتر توان نداشتیم. ما بیشتر نیرو داشت، ولی تجهیزات داریم. برادران ارتش ما میگفتن آقا 3 ماه امام ما فرمود، یه دزد اومده یه سنگ زده، 60 میلیونش کشور دوره صدام انداخت، یه سنگ، همشونو گفت یه سنگ، میخواد ببینه این خانه چس هست یا نیست. 20 میلیون سرباز داریم، 20 میلیون بسیجی داریم، و با قدرت با دنیا برخورد کرد. ما میرفتیم مهمات درخواست امکانات بکنیم، حضرت امام فرمود برید از خود عراقیه بگیرید، برید از عراقیه بگیرید. برادران، روزی که من وارد جنگ شدم، روز 3 یا 4 هفته 59 بوده، 12 ماه 367 رو در محاصره من بودم. سردار کاظمی بوده، سردار احمد کاظمی که با هواپیما شهید شد، و سردار حسین خرازی در این محاصره. 12 ماه آب نداشتیم بخوریم، نون نداشتیم بخوریم، امکانات نداشتیم، سوخ نداشتیم. منافقی مثل بنی صدر اجازه به ارتش نمیداد به ما کمک بکنه، ولی خدا رو داشتیم. خدا امام رو، امام فرمود شکستن محاصران یک محاصره آبادان یک تکلیف شرعی و الهی است. 12 ما ماندیم و از خود عراقی گرفتیم علیه خودشون به کار بردیم، ولی دستور ولی امرمون رو اطاعت کردیم. ما زیر پرچم ولایت هستیم. عظمت ولایت فقیه اونقدر عظمت داره چه اگه اطاعت کردیم خدا همه چی رو برامون جاری میکنه. خدا میفرماد تو قرآن والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. اوست خدایی که سکینت و وقار بر دلهای مؤمنان می آورد تا بر یقین و ایمانشون بیفزاید. برادر مسلمان، وقتی سکینت و وقار پیدا کردی، وقتی ایمان پیدا کردی، میگه زمین در اختیارت است، آسمان در اختیارت است، باران در اختیارت است، برف در اختیارت است، کوه در اختیارت است، همه در اختیارت قرار میگیره. خدا میگه، خدا میفرماد در قرآن. چرا ما خودمون رو کم بشماریم؟ چرا ما از دنیا بترسیم؟ چرا ما از کفر بترسیم؟ ما باید برادر باشیم همه با هم، رفیق باشیم با هم. خدا میدونه ما در جنگ، در همین محاصره آبادان، چون اطاعت از قرآن کردیم و ولی فقیه و اماممون و ولایتمون، یک روز در جنگ برادر از همین سیستان و بلوچستان اومده بودن در محاصره، تعدادی شهید هم شدن تعدادشون اونجا. ما بسیج شدیم برای حمله به دشمن، نشدیم بسیجا، دست ما رو دست غیبی بلند کرد گفت حمله کنید. روز یه لشکر سوم عراق به اندازه این بود که مثلا ما فقط 30 گردان حدود 10,000-20,000 نفر نیرو جلوش داشته باشیم، ما 35 نفر 40 نفر بودیم. ما رو بلند کرد دست غیبی، حمله کردیم، 200 نفر ازشون کشتیم اون روز در همون سال 59 تو محاصره، 140 نفر اسیر گرفتیم و بقیهشون هم متواری شدن. فرمانده اینا رو ما گرفتیم، حضرت های مولوی، فرمانده این نیروهای عراقی رو ما گرفتیم. بعد من طوری شده بود که دیگه ما مهماتمون تمام شده بود، خشابهای ما، فشنگهای ما تمام شده بود. من این فشنگها رو وقتی تمام شده بود، این فرمانده که اومد این خشاب در رو بردم، گفتم ببین فشنگ ما دیگه تمام شده بود، اینا که اسیر شده بودن، فرمانده هم با اینا فرمانده تیپ. گفت نه، قسم کن. گفت نه نه نه ابدا این نیست، نه والله. گفتم والله ما فشنگمون تمام شد، هیچ نداشتیم دیگه، شما تسلیم شدید. گفت والله العلی العظیم، لشکری که به ما حمله کرد سرتش رو ما نمیدیدیم. این تو جنگ خود ما بود، ایسا دشمن ما رژیم بس او طرف، قوای اسلام این طرف، 40 نفر بر چند نفر؟ بر 1000 نفر. این که خدا میفرد یه نفر بر 10 نفر، نه یک نفر بر 2 نفر، خدای 40 نفر بر 1000 نفر و لشکر، اصلا همه اینا بسته بودن تجهیزاتشون وسایلشون رو که بیان به سمت ایران و حمله کنن به ما. عزیزان در جبهه کردستان هیز شبان از سنندج تا عقب همه را به حضرت کاری کرده بود که ما 5 ساعت بیشتر در روز نمیتونستیم حرکت بکنیم. اومدن در عملیات ولفزده محاصرهشون کردیم، گیر افتادن، 53 تاشون کشته شدن، 17 تاشون اسیر شدن. فرماندهشون یه زن بود از سنندج. گفتم خب چیکار میکنید؟ یه 2 روز پیش ما بودن بازدیدشون کردیم. گفت اولین ورودی که ما باید بیام تو کموله قرآن رو میندازیم رو، قرآن باید برقصیم. این ورودی کموله و دموکرات بود. که میخواستن مبارزه برای مردم کردستان بکنن. بعد هم باید بعضت سناریومون رو آمریکا و اروپا تعریف بکنن. خب خاطرات زیاده، منتها وقت کمه، وقت نماز جمعه هستش. گفتم یه خاطره بگو. همشون هم اعدام شدن اونا. گفت که یه پاسداری رو گرفتیم از اصفهان، هر کاری کردیم توهین به امام بکنه نجد، توهین به سپاه بکن، به ارتش بکن، اطلاعات بگیریم نداد. شب آوردیمش، یک شب بعد از 10 روز که پیشمون بود لختش کردیم با یه شورت توی یک مجلسی و گفتیم اینجا این قاب سیگاره، جای سیگاری است، هر چی سیگار چشید رو بدن این پاسدار خاموش بکنه. شما شهادت اینجا رو دیدید، رو بدن برادر پاسدار شما در کردستان حزب کموله سیگار، میگفت 2000 سیگار خاموش کردیم، هر چی خاموش کردیم. گفت یا رسول الله، یا امیر المومنین، یا حسین، یا فاطمه، یا خدیجه. گفت کلام از این دهانش توهین بیرون نیومد عزیزان، تا شهید شد. تو حلقش، تو حنجرش سیگار خاموش کردیم تا شهید شد. حالا عزیزان، کلمه طیب و عمل صالح خدا میگه بالا میاد. این حضور در نماز جمعه شما عمل صالحه، خطبه ها حرفش که برای خدا باشه این کلمه طیبه بالا میره. و انشالله که ما بتونیم هممون در کنار هم زیر پرچم ولایت فقیه رهرو به راه شهدامون باشیم، برای کشورمون انشالله توفیقاتی خدا داده، آب و آبادانی بسیار. من 10 سال پیش اومدم با هواپیمای وای 12 چند سری روی این منطقه حرکت کردم برای بازدید و رفتم اومدم. این تغییراتی که در شهر شما شده، در این منطقه شده، باور بفرمان 100 برابر نقاط دیگه هستش. الان اسکله شهید بهشتی داره اینجا زده میشه، شما وصل به آبهای آزادی، وصل به اقیانوسی، راه آهن شما 3000 میلیارد تومان هزینه داره تا برد زاهدان، برد مشهد. یعنی جمهوری اسلامی با تمام قوا سرپلش چابهار میاد توی منطقه تا روسیه شوروی توزیع میشه. عزیزان، روز به روز الحمدلله خدا داره عزت به ما میده، عظمت داره به ما میده. ما روز اول که تو آبادان رفتیم، خلاصه کنم عرضم رو، سلاح و تجهیزات نداشتیم، ولی از محاصره که 12 اومدیم بیرون 3 لشکر آوردیم بیرون با تجهیزات عراقی ها و خمپاره و ادوات و توپخانه، نمیدونستیم چی است. ولی به عظمت اسلام، به عظمت این نماز جماعت، به عظمت قرآن، به عظمت شهدا، به عظمت این تل شهید شما، امروز سپاه پاسداران در آستانه تولید موشک 3000 کیلومتری خودش هستش. یعنی از توی این چابهار که موشک بلند شد تا 3000 کیلومتر رو میتونه بزنه، هیچ قدرتی از پس شما بر نمیاد، کما اینکه 60 کشور اومدن و بر نیومدن. باید این دست تو هم باشی، باید این دلها تو هم باشی، باید یه دست بشیم. تشکر میکنیم از مولوی که واقعا اینجا محور وحدت بودن، محور برادری بودن، محبت داشتن همیشه به سپاه، جزو چهره های شاخص و برجسته این نظام هستن. و انشاءالله که ما باید از خدا بخوایم که این قدرتمون روز به روز بیشتر بکنیم، ابر قدرت ها و ابر جنایت کارها ها و ابر نکبت ها رو خدا نابود میکنه. خدا قول داده تو قرآن، ما هم دیدیم این چند ساله، عزت از آن خدا، ما باید بنده خدا باشیم تا به بالا برویم. به روح همه شهدا، به روح رسول الله، به روح حضرت خدیجه و فرزندانشون صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید.